سورة النساء درس نمبر شپغم من الشيطان الرجيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك حدود الله دغري فلد الله تعالى ومن يطع الله اغچا چې تابعداري وکړه د الله تعالی او رسوله د پیغمبر د الله تعالی يدخله نو داخل بکی د لرا جنات باغ چوتا تجري من تحتها الانهار چې رواني بوي د لاندې دینه ولي خالدين فيها هميشه بوي پدې کې وذلك الفوز العظيم او دا دې کامیاب لوي شپږ احکام او یو زجر ذکر شو او چې کله احکام د میراث ذکر کړو نو ورپسې دلته بشارت بیانې چې چا هم د میراث ته حکم په ځای راوړو او د میراث دا تقسیم هغه د شریعت مطابق کو او نافذ کو نو بشارت او زیر دی جنت والا اللہ تبارک و تعالی ورکی تلک حدود اللہ دا دی پولی دا اللہ تبارک و تعالی اللہ چه کم احکام انسان تو کی او کم احکام اغا راولی گی ندغا احکام پا خپل خپل زیبان دی سڑی راولی او تجاوز نکی ندغا دا اللہ تبارک و تعالی پولی دی چه منگا تا بیان کری دا الله تبارک وتعالى په دې حدودو کې دنه موږ له سیدل پکار دي او زیاتې موږ له کول نه دي پکار نو فرمای ومن یطع الله ومن یطع الله او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی ورسوله او د پیغمبر د الله تعالی زکه الله تبارک وتعالى چې کلم احکام را لېږي دنیا ته نو د پیغمبرانو په ذریعه سره را لېږي نو پیغمبر چې کوم حکم بیانې دا د چا حکمي دا د الله تبارک وتعالى حکمي نو چې د الله تبارک وتعالى د حکم تابعداري و دې وکړه او د پیغمبر پسې د اقتدا وکړه او د هغه طریقه د استعمال کړه کومه طریقه چې هغه مونږ ته پرې خو دی دا او مونږ ته خو دی دا نو الله تبارک وتعالى ويدخله داخل بك دلرا جنات جنتون تا باغچوتا تجري من تحت الانهار چرواني بوي دلاند دين ولي خالدين فيها هميشه بوي پديكي وذلك الفوز العظيم او دال کامیابی لوي واقعيدا چې دخول د جنت دا سمره لوي کامیابی ده سړي په دنیا کې کور جوړ کی خو هغه کور نیمګړی کته ډیر خسته جوړ کې خو ډیر نیمګړتیا پکې پاتې او هغه سره د نیمګړتیا نه چې سړی ځان له د سود او د مینې کور جوړ کې هغه کې ته شپې او ورځې تیرې سوره سړی خوشاله نو دا د سورز ژوند د پاره چې تا په خپل مهنت باندې سمر مشقت باندې جوړ کو التا الله تبارک وتعالى داسې جنتونه دي چې ادنا جنتی لا بسمره سمره الله تبارک وتعالى د دنیا د بچایانو غونی خوشاله او دا رنگی دا غی عمر ملکونه دا غینه په زیات چنده باندې او اغه جنت چې پاره کې به د هیڅ سیس کمه ته نه مخصوصه نو چې دا د چا نصیب شي نو واقعي دا چې دا ډېر لوی کامیابی دی ځکه چې موږ وړو کې غونی کوره کې ځان له جوړ کو سوره خلک په خوشاله بال بچ د سره خوشاله ته سره خوشاله او بیا داسې کور چې الله تبارک وتعالى د جنت کورونه دي نو خو ډېر لوی علیشان زیونه دي او ډېر د نعمت زیونه دي او د رزق نه دي د دوه ورځو نه دي د میاشتو نه دي د کلونو نه دي بلکې د همیشه همیشه د پاره چې چریوم دا غینه بیا را بهر نشي انو باغی کې خپه شي انو باغی کې هغه کې پتا باندې څه تکلیف راشي نو د دې وجنه دا ډېر لوی کامیابی دی چې چا د دنیا نه د ځان سره وړو ومن یعص الله او چا چې نافرمانی وکړه د الله تعالی ورسوله او د پیغمبر د الله تعالی ويتعد حدوده او ماتې کړې پولی د دی الله تعالی یعنی واوړی د دی پولو د الله تعالی نه تجاوز یې وکړو د پولو د الله تعالی نه یدخله نارن داخل بکی د لرور تا خالدا فیها همیشه وی پدې کې وله عذاب مهین او د د پاره عذاب دی سپکاو د الله تعالی او د پیغمبر نه پرمانی او د الله تبارک تعالی د پولو نه اوړیدل او د پیغمبر په طریقه د پیغمبر هدا تابعدارینا خلاف ځان استعمالول دا خو اور ته دعوت ته او دا سی اور چې همیشه همیشه به اوري او دا ډیر ناکار او سپک عذاب دی چې دې ته څوک دنه نشي ولاتی او اغه زنانا اغه خزا یاتین الفاحشتان چرات لو کی بے حیتا من نسائکم د خصوصتا سنا فاستشهدوا علیهن نو گواهانونی وی پدی خوزی مانی اربعات منکم سلور ستا سنا فین شهدو نو بس کچری دی گوائی اکڑا فامسکوهن فی البیوت نو اونی وی دیل را پکورونو کی یعنی بندی کئی دیل را پکورونو کی حتی در دے پوری یتوفاهن الموت چی وفات کی دیلر مرگ یعنی ملک الموت او یجعل الله یا اگرزی اللہ تعالی لہن سبیلا دید پارلار دا اوم حکم دے او اوم حکم دا چی صد باب پحشا دا بی حی اغلار بندول شپگ اخکام او دو زجرون ذکر شو یو زجر لسم نمبر آیات کے او دویم زجر دلته ذکر شو ومن یعص الله ورسوله ويتعد حدوده څوک چې د الله تبارک وتعالى د پولو نه اوړي او د پیغمبر د طریقې نه او د تابعدارۍ نه اوړي نو دا دویم زجر دلته ذکر شو اوس هم حکم د پاره د اصلاح د رعیت صد د باب پخشا چې د بے حیائی لارې به څنګه بندوي نو دا هغې د پاره الله سزا را لېږلې ده او واقعي خبره ده چې انسان ته سزا مخامخ اخکاری نو دې سوچ او فکر کوي او تر د وسه په وسه پورې دغه سزا ته د غرزیدو نه ځان بچ ساتي او عام طور په دنیا کې اومه چې کم مجرم له سزا نه ورکیږي او آزاد پرې خودی شي ته ګوره دا غنه باغه ټول علاقه او ټول ملک پتی لرزان او په تکلیف کی او چې کله هغه ته سزا میلاویږي ا یریږي کډیر غټ نه غټ بدماشي خوش حکومت د ملک او دارنګي واګداران د ملک اغي د عدل او انصاف نه کار اخلي هغه علاقو باندې بیا جرمونه نه کیږي په تمام ملکونو کې هغه سعودیه چې هغه کې د الله تبارک وتعالى حقوق نه احکام نافذو تاسو ګورئ نه په کلونو با سعودیا کې چرته د قتل خبره وانه وره او زمونږ ملک پاکستان کې په کلی کلی کې او دا رنګ په علاقو کې بتر روزانه دا خبر اوري چې پلان کې قتل شو او پس قتل شو وجو معلومه نه چې پس قتل شو د انسان د مؤمن مسلمان وینه تو یول دا چې کوم دی د الله په نسمانه د کعبې دو رنگولو نه او د کعبه دروانولو نه زیات چې کم دینو الله تبارک وتعالى دا ګناه ته غټ ګناه وي زمون خلک په معمولی خبرو باندې پلورونه بایګان وځي نو چې په کومو علاقو باندې سزا مقرري ته ګوره هغه علاقو کې به امن او امانی نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى وي هغه زنانه چې هغه راتلو کې په بے حیا سره د خوځ استاسونه فاستشهدوا عليهن اربعه منكم گواهان نوی په دی باندې سلور استاسونه دا ولی سلور گواهان زکه چې زنا دا مسله د زنا دا معامله دا سیدا چې په ملک کې به حیاي خوريږي نو چې کلا چا زنا وکړه او په دې باندې سلور گواهان چا پېښ کړو نو دله به سزا ورکړي نو سزا هغه دا چې هغه د سلو درو ده چې سورۃ النور کې ذکر شوی ده او دارنګي بل سزا هغه د رجم ده چې هغه نبی علیہ السلام په ژوند کې خلق رجم شوی دی پاغی باندې. نو چې کله څوک زناو کی هغه نه واده کړي او په هغه سلور گواهان داسې پیش لو چې په دې سترګو باندې هغې دا آلې د زنا کولو چې په کوم ځایونو زنا کېږي چې یو بل سره لیدلي. اوس چې کله دی دا گواهی وکړه سلورو کسانو، نو دغه انسان چې ناواده کړي ښځه یې ناواده کړي سړي دی له به سلسل دورې ورکي، او که واده کړي نو دی به رجم کېږي. او د رجم کولو دپاره څنګه چې هغه معاذ رضی الله تعالی عنه راځي او نبی علیه السلام ته وایي ما فاک کا، ما نه غلط کار شوی. نبی علیه السلام تپوس کو چې د دماغ خو ښه دی که نه، دماغ یې خروغ دی، برابر دی خلکو ته؟ او برابر دی. چې بیا بیا سلور گواهان په ځان باندې وکړي، د هغې نه پس نبی علیه السلام وایي ورشئ رجم. او د غیبت هغه خبره چې نبی علیه السلام په لاره باندې روانو، صحابه ورسره وو، د معاذ رضی الله تعالی عنه متعلق هغې څه خبرې وکړې، نبی علیه السلام ته راورسېدې. چې دی وایي چې معاذ داسې مړ شه لکه سپی چې سړی ولي په ګټو باندې. نبی علیه السلام ورته وایي دا کومو کسانو چې خبره کړې ده، نو چېرته خر مړ پروت و هلته، وایي کوش شی د دې خر د مړ خر نه وایي دا غوښې وخورئ. هغې وایي یا رسول الله، مونږ خو اسلام راوړی دی او مردار خو مونږ باندې اوس اسلام بندي کړي دي. وایي نه، تاسو اوس مردار وخوړه. تاسو د معاذ متعلق وایي چې هغه لکه د سپي غونې وویشتی شو، او زه هغه د جنت په نیرونو کې وینم چې الان دی. داسې توبه ده هغه الله په نیزو باسلی، او په ځان ګواهي کول او ځان داسې سزا ته مخکې کول داسې ټوکې نه دي. دا هغه څوک کولی شي چې چا کې ایماني او چا د الله تبارک وتعالی نه یری چې سبا به قیامت کې ما سره د دې حساب کتاب کې. نو د دې وجې نه د نبی علیه السلام په ژوند کې اومه وګوره رجم دارنګ غامدی یا راضی، یا رسول الله ما پاکه کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې یاره دا خبره لکه مطلب دی چې نبی علیه السلام دا غوښتله چې بس توبه وباسي، لکه خو مخامخ وینا نبی علیه السلام ونکړه. دا څو ځله د نبی علیه السلام په حضور کې حاضره شوه چې ما نه دا کار شوی دی، ما پاکه کا. نو د هغې بچی په خېټه باندې شوی و د هغې نه. نو نبی علیه السلام ته دا پته ولګېده چې د هغې نه دا بچی دی. ورته یې وایي نه، څو پورې چې د بچی زیږولې نه تر هغې پورې چې کوم نه تا له سزا نه شي درکوي. چې بچی وزیږو داسې ایماندار خلک وو چې بچی وزیږو راله او بچی په لاس کې نیولی و، یا رسول الله بچی وشو اسماله، ما پاکه که چې اخیرت ته زما خبره ګرانه نه شي اخیرت. نبی علیه السلام ورته وایي نه، څو پورې چې بچی د خوراک قابل شوی نه دی په خپله، نو تر هغې پورې چې کوم نه نو تاله سزا نشته. دوه کاله پس چې بچی د تیو نه صبر کو او ډوډۍ والا په لاس کې ورکړې وه چې خوړلی، یا رسول الله اوس خو چې کوم دی نو نبی علیه السلام وایي زه یې اوسې په رجم. نو رجم د نبی علیه السلام. او دارنګ سورة المائده 43 نمبر آیات کې راځي وکيف یحکمونک وعندهم التوراة فيها حکم الله. هغې د زنا خبره چې بچا شریف سړي او مالدار سړي به زنا وکړه، نو یهودیانو به یې مخ ولته ورکوي او په خر یې سور کوي، او چې عجز به وکړه نو دی چې کوم دی نو رجم کوي. نو هغه سړی چې رجم کوي نو نبی علیه السلام وایي چې غله به فیصله وسو. چې نبی علیه السلام د رجم فیصله واوروله، نو هغه خو هم د رجم فیصله وکړه. نو الله تبارک وتعالی وایي كيف يحكمونك سرنگ بها حاکم گرزی فیصله کون کی تعالی رو عندهم التوراۃ ودي سکه تورات ته پاگی کی مطلب دای چې درجم حکم وو. نو په سورۃ المائده سره اغه رجم ما ها چې رجم ټیک ته دروغ مصراحتا قران ذکر کړی دی. خو د رجم د پاره اون چې کم نه نو چې مساله لټای نو قران کې دا غیمشتي په حدیثو کې اومه نبی علی السلام په خپل جوان کې ور کړی دی. نو د دې وجنا سلور کسان گواهان د دې لپاره ولی مقرر دي. نیو طرف ته زنا چې شوی د یو کس نه کیږي، د دوو نه کیږي. نو چې د دوو نه زنا وشوه نو دوه د یو دپاره شو او دوه د بل دپاره شو نو دکه د زنا دپاره سلور کسان دارنګې سلور کسان د زنا دپاره حکمت ته پکې چې به حیی په دنیا کې خو خورای ده نو د دې وجه نه سلور گواهان اوس که زنانه رالی گواهی وکړن داغې گواهی به نه منلی کېږي ځکه چې زنانه په یو بل باندې لان تران او تومت زیات لګی نو د دې دپاره سړي مقرر دي چې هغې به گواهی کوي او که په څلورو سړو کې یو سړي ووایي چې ما صرف څلور خپې او څلور لاس په کټ کې لیدلی دي او ملاس مې کسان لیدلی دي خو عالم یو بل سره نه دي لیدلی دغه کسانو له بیا چې کوم دی اتیا کوړۍ ورکېږي چې ستاسو گواهی اورغښتې ده دا دور وګورئ او مونږ پلان کې ما ولید د دروازې نه را ووتې دل دواړه بس زنا یې وکړه ته داسې نه شي ویلی او مه دا خبره خوره وه ځان له ورته ووایه ما ولید چې ته د کور نه را ووتې ظالم بچیا که ستا لور خو چا سره داسې د کمرې نه را ووځي نو مخامخ سړی به پرې څنګه ګومان کوي وایه نو په تا باندې ګومان د بدو خو دا نه چې ته یې خوره یې لاړ شي په بازار کې چې ما اوس او په جمعات کې راشي چې ما زن ما کې غیرت دی زه چې کوم دی خبره ښکارا کوم دارنګې مور پلار ورور یعنی ویني خور او لور دی ویشتې نه شي که خاون ولیدن دی ویشتې شي حکومت ته غل دی او د الله په نظ باندې دی چې کوم دی نو بچ دی خو نور څوک چې کوم نه ویشتل نشي کولی او نه مړول کولی شي او نه قتل کولی شي ځکه چې دا د ده د عزت خاص د ده سره تړلې خبره ده نو د دې وجه نه څلور ګواهان ستاسو نه او دا هغه حکم دی چې کله دا حکم نازل شو نو بعضې خلک وایي چې د سورت النور په راتلو سره په سزا سره دا حکم چې کوم دی منسوخ شوی دی خو شیخ القرآن د پنجپیر مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه همیشه د پاره آیاتونه د قرآن هغه دا وایي چې د منسوخ والي نه بچ شي هغه وایي چا چې زنا کړې ده او وخت داسې دی چې د عدالت ټیم نه دی نو دی ونیوه یو کمره کې بند کوي نو چې کله د عدالت وخت شروع شي نو راولی او په دې باندې چې کوم دی ګواهان دی ګواهان یې وکړي د عدالت کې نو دغې پورې دی چې کوم دی بندې وساتئ او دلته اغه حکم سدی چې وعده کړی د پاره اغه څه شی دی مرګ دی اغه رجم کولی او د نه وعده کړی د پاره د سوره النور د آیاتونو مطابق چې کوم دی اغه کوړی ورکولې فین شاهدون بس کچری گواہی وکړه فامسکو هن نو بندی کوي دی لره ونی وای دی لره یعنی په پیوتی په کورونو کې بندی کوي دی لره په کورونو کې حتا تر دې پورې یتوفاهن الموت چې وفات کی دی لره مرګ چ واخلی دی لره مرگ ملک الموت او یجعل الله لهن سبیلا یا وګرزه الله دی د پاره لار ولذان یغد وکسان یاتیان هاج راتلو کی منکم ستا سنا فادوهما چ راتلو کی دی کار د زناتا منکم ستا سنا فادوهما نو سزا ور کوي دی دواړو لره تکلیف ور کوي دی دواړو لره فین تابان بس کچری توبه وباسلا واسلها او درست کو عمل فاعرضوا عنهما نو ډډو کوي د دینا یعنی په غور ولا مور کوي ان الله یقینا الله تعالی چې ده کان تواب الرحیم د توبه قبل ان کی رحم کو ان کی د دین مراد کو دوه کسان شي نارینه او زنانه او کنه د دین مراد هغه دوه نارینه شي چې د لواتت کار څوک کوي الله تبارک وتعالى دې ارسو کو ساتي نو کو چریدا کار چا وکو نو حکم ادا دې چې ډیر غټ تکلیف ولا ورګي غټ تکلیف ولا ورګي او بعضي صحابه رضوان الله اجمعين په دور کې داسې خلک سوزول هم نه نو مطلب دا چې چا دا نمونه کار وکو نو د ډیر سخت تکلیف ورسوي او اوس فین تابا کچری توبه او باسلا و اصلها و درست کامل فاغرضوا عنهما نو مخته نواړی وی د دې وجه نه مدخل د ابن حاجی او کول د عالم ذکر کوي نقل کوي چې زپه او یو جینکو باندې امانتګر وګرځول شم نو دا ما ته دومره ګرانه نه ده چې زه په یو بیګیری الک مان دی چې هغه کې بوی د شاوت فروتی چې په هغه باندې امانتدار وګرځول شم. دا ما ته د او یو جینکو باندې د امانتدارۍ نه چې کوم دی نو زیاته ګرانه. ولې؟ په دې کې شیطان چې کوم دی ډېر لوی کار کوي. نو د دې وجې نه امام رازی رحمت الله علیه هغه هم ذکر کوي چې هغه بیګیری هلک ته قتل نه دی پکار چې هغه کې بوی د شاوت هغه ته ګورما اسینا چې ستا هغه حرکت چې شیطان په هغه سره تا هغه تکلیف ته ګرځي چې قرآن وایي تکلیف ولا ورکي. نو د تکلیف انتهای خو ولې نه ده چې څومره تکلیف ولا ورکي. فإن تابا نقبس كچري توبة وباسلا وأسلها ودرست كامل فأغردو عنهما نعو مخته نواروي يعني بياولا چرتا پي غور مي غور ورنكي زمن خلقو كدا مصيبت ته چه گنابا دي يوسرين شوي آه گنابا ورتا طول عمر چه کم نينو خلق ياده نا چه غو عمل درست کو او توبة وباسلا الله تبارك وتعالى با حساب كتاب كي منگا تاسو كيو چه دي چاسر حساب كتاب كو او مونږه تا چاله سره پیغورونه ورکو ځان له ګنا زیاتو. الله ته منع کړی دا چې منع تاسو مکو وای دا کار. اسلام داسې دین دی چې دی همیشه د پاره د انسان عزت چې کم دی او اکرام او د مقام چې کم دی هغه مونږ ته خی چې تاسو د یو بل عزت وکئ د یو بل خیر خوایو لټوئ د یو بل لپاره چې کم دی هغه سبب د طاقت او د قوت یو بل لپاره جوړ شي. دا نه چې یو بل راسم لوي او یو بل ته کړي کنه او یو بل له تکلیفونه او ظلم او زیاتې دی یو بل سره کوي. ډډت یو کا بیا ورته یادول مکه او پیغور نه ولا مور کا ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان تواب الرحیم دی توبه قبل ان کې رحم کون کې تلک حدود الله دا دی پولی دا الله یا دغه دی پولی دا الله. ومن يطع الله چا چې تابعداري وکړه د الله او رسول او د پیغمبر د الله تعالی يدخله داخل وکید لرا جنات جنتون تا تجري من تحتها الانهار چې روانې بوي د لاندې دې نه ولې خالدین فيها همیشه بوي په دې کې وذلك الفوز العظيم او ذلك کامیاب الوي. ومن يعص الله چا چې نافرمانی وکړه د الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله تعالی ويتعدى حدوده او واوڑی دو تجاوز یوکو د پولو د الله تعالی نه یدخله نارن داخل بکی دل را ورتا خالدن فی همیشه به وی پدې کې وله عذاب مهین د پار عذاب د سپک ولاتی او اغزنانا یاتین الفاحشه چې راتلې وکړو کار د به ہے تمن نساء کوم نه خوز استا سنا فاستشهدوا علیهن نونی وی پدې باندې اربعۃ منکم سلور گواهان ستا سنا فین شهیدو نو بس کچری دی گواہی وکړه فامسکوهن نو بندی کئ دی لرا اونی وای دی لرا بندی کئ دی لرا فی البیوت پکورونو کې حتا تر دې پورې یتوفاهن الموت چې وفات کی دی لرا مرګ ملک الموت او یجعل الله لهن سبیلا یا وګر زی الله دی د پاره لار ولذان یغد وکسان یاتیانی هاج راتلو کی دې کار تا من کوم ستا سنا په اذو هما نو تکلیف ور کوي دې دواړو تا فین تابا نو بس کچری توبه وباسل دې دواړو اصلها او درست کامل فاعرضوا عنهما نو مخواړه وي دې دواړو نه ان الله یقینا الله تعالی چې دې کان تواب الرحیم دې توبه قبل ان کې رحم کو ان کې.